egy skinhead csaj, kipróbálnak az életet, hogy ózsék van a szápad. A probléma az, hogy erre felfigyeltek az épületben lakó romák is. Mivel, hogy mindegyik cigány baba baszó, így természetesen éltek a lehetőséggel. Még a köldök zsinór elvágását sem várták meg. Már akkor az egyikőjük dugni kezdte a babát. Végül a csesemő túlélte az aktus, és amikor felnőtt, polgárjogi aktivista lett. Utálta az anyját, imádta a kisebbséget.